Anne benim, babam nerede? Hep ellerin yüzü güldü. Anne benim, babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Anne benim, babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Anne benim, babam nerede? Nerede anne benim, babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Anne benim, babam nerede? Anne benim, babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Anne benim, babam nerede? Nerede anne benim, babam nerede? Babam nerede? Babam nerede? Anne benim, babam. nerede, babam nerede, anne benim babam nerede, babam nerede, babam nerede, anne benim babam nerede.